Book 2 30 30 30 في المطعم 2 Në restaurant 2 Në restaurant 2 أريد واحد عصير تفاح Një lëng molle ju lutem. Një lëng molle ju lutem. Uridu wahed asir lejmun. Një limonatë ju lutem. Një limonatë ju lutem. Uridu wahed asir tamatim. Një lëng domatesh ju lutem. Një lëng domatesh ju lutem. أريد كأس نبيذ أحمر. Do të doja një gotë verë të kuqe. Do të doja një gotë verë të kuqe. أريد كأس نبيذ أبيض. Do të doja një gotë verë të bardhë. Do të doja një gotë verë të bardhë. أريد قنينة شامبانيا. Do të doja një shishe shampanjë. Do të doja një shishe shampanjë. Hal të hibbu samak? A të pëlqen peshku? A të pëlqen peshku? Hal të hibbu lahma al-bakar? A të pëlqen mishi i lopës? A të pëlqen mishi i lopës? Hal تحب لحم الخنزير؟ أتبلشن ميشي إي ديريت؟ أتبلشن ميشي إي ديريت؟ أريد شيئا بدون لحم. دوا تيشكا باميش. دوا تيشكا باميش. أريد طبقة خضروات مشكلة. دوا ني بياتانت مي بيريمي. Dua një pjatancë me perime. Uridu shejën, la jahtajhu li waktin tawil. Dua ti qka që nuk zjat shumë. Dua ti qka që nuk zjat shumë. Hal të hibbuhu ma al aruz? E doni me pilaf? E doni me pilaf? هل تحبه مع المكرونة؟ إدوني مع مكرونة؟ إدوني مع مكرونة؟ هل تحبه مع البطاطس؟ إدوني مع بطاطا؟ إدوني مع بطاطا؟ لا يعجبني طعمه. نوك مشيان. نوك مشيان. الطعام بارد. Ushqimi është i ftohtë. Ushqimi është i ftohtë. لم أطلب هذا. Nuk e kam porositur këtë. Nuk e kam porositur këtë. Arrajau al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية